Sura 83. El mutaffifun. Oni koji pri mjerenju zakidaju. Mek. 36 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar, zakidaju. Kako ne pomisle da će oživljeni biti na dan veliki, na dan kada će se ljudi zbog gospodara svjetova dići. Uistinu, knjiga griješnika je u Sidžinu. A znaš li ti šta je Sidžin? Knjiga ispisana. Teško toga dana onima koji su poricali, koji su onaj svijet poricali. A njega može poricati samo prijestupnik, griješnik, koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio, izmišljotine naroda drevnih. A nije tako. Ono što su radili prekrilo je srca njihova. Uistinu, oni će toga dana od milosti gospodara svoga zaklonjeni biti. Zatim će sigurno u oganj ući, pa će im se reći, eto, to je ono što ste poricali. Uistinu, knjiga čestitih je u Ilijunu. A znaš li ti šta je Ilijun? Knjiga ispisana. Nad njom bdiju oni Allahu bliski. Dobri će, zaista, u nasladama boraviti, sa divana gledati. Na licima njihovim prepoznaćeš radost, sretna života. Daće im se, pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti. I neka se zato natječu oni koji se hoće natjecati. Pomiješano sa vodom iz tesnima će biti, sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. Griješnici se smiju onima koji vjeruju, kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju, a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući, vraćaju se. Kada ih vide, onda govore, ovi su doista zalutali, a oni nisu poslani da motre na njih. Danas će oni koji su vjerovali, nevjernicima se podsmijavati, sa divana će gledati. Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali?